El navegant, tot allò que es pot fer a través de la xarxa, amb Josep Gallart. Doncs saludem aquesta hora en Josep Gallart, aquí ja tenim aquí els estudis de la ràdio disposat a això, a fer una nova edició del navegant. Josep, què tal? Com estem? Molt bé, molt bon dia a tothom. Estem aquí disposats a parlar de la xarxa, com sempre, però parlar de la xarxa des d'un enfoc molt particular. Uh-huh. I partint de la base que l'altre dia hi va haver-hi una conferència que sí, formava part de les activitats de les jornades d'internet a la Biblioteca de Caldes. I bé, doncs partint d'aquesta conferència sobre networking i imatge digital, doncs l'idea és avui parlar d'això. Tenim unes situacions noves que influeixen en tot, però també influeixen a la xarxa. Influeixen a la xarxa en la mesura que nosaltres doncs, estem assistint a un canvi en el mercat de treball. El sistema tradicional que coneixem fins fa poc, o sigui, el que seria veure una oferta de feina, enviar un currículum, i moltes vegades assentats a esperar a veure què passa, s'estava modificant. I això ens ho explicava molt bé l'altre dia la Rosaura Lastroell, que és la responsable de l'empresa Proyectos TIC i la persona que ens va venir a fer la xerrada sobre networking. Ella ens explicava, diu, estem passant el que els experts anomenen mercat dels talents, en el qual la promoció activa del candidat amb noves eines de la web 2.0 ens proporciona un clar valor afegit. I, per tant, la tasca de treballar i, sobretot, monitoritzar amb eines específiques aquesta posició digital, com si fos un producte, adquireix una interessant rellevància. En definitiva, el que ens està dient, nosaltres hem de saber com sortim a la xarxa. Ens hem de poder, hem de tenir clar de quina manera se'ns veu a nosaltres a la xarxa, dins les diferents eines, i per això calen unes eines també per veure-ho. I llavors tenim la idea avui és posar una sèrie de recomanacions. Normalment, quan ens plantegem, no sé, hi ha gent que ja ho ha fet, altres potser no ho han fet mai, però és recomanable fer-ho, el fet de buscar-se a la xarxa... Buscar-se un mateix. Un mateix, posar el meu nom i buscar què hi ha a la xarxa de nosaltres. Això, si no s'ha fet, feu, en general, tothom. Perquè és curiós, com a mínim és curiós descobrir que estem a internet amb coses que potser no hi havíem pensat. Jo ara l'altre dia un alumne m'explicava doncs que va descobrir que hi és perquè una cursa d'atletisme d'aficionat que va participar doncs van penjar la classificació. Clar, i potser no, és una cosa totalment amateur, no? Sí, i en canvi, pel que ella fa la feina no surt, no? Ah, exacte, però llavors això vol dir que dins de la xarxa es veu la seva afició de l'atletisme, que potser ella no n'era conscient. Això, dit així, no pot tenir massa importància, en principi. Però si nosaltres ho sabem, podem modificar-ho o condicionar-ho en funció dels nostres interessos i, sobretot, el que avui ens interessa sobre els interessos laborals. Primer de tot, eines que podem fer servir. La primera, evidentment, són els cercadors. La cosa més senzilla. Google.es, Yahoo.com... Però podem anar una mica més enllà. I, per exemple, una pàgina molt interessant és 123people. 123people.es i una altra pàgina que es diu kgbpeople.com. La segona ja ens dona una mica d'idea de què va, KGB, no? Aquestes pàgines el que fan, tant una com l'altra, és fer un seguiment, un repàs amb totes les diferents vessants de la xarxa. Miren, primer de tot, en els cercadors més importants, quina informació hi ha del nom que hem posat. A les xarxes socials vam fer un repàs xarxa per xarxa en quina xarxa hi ha informació de nosaltres. A imatges, totes les imatges, van buscant els diferents apartats, els llocs on hi ha imatges a la xarxa, tot. O sigui que el resultat final és un informe de a quins llocs sortim i uns enllaços per veure realment què hi ha. Uh-huh. És una cosa bastant completa i prou sofisticada i interessant per provar-ho. Per tant... És a dir, que fent la cerca a través d'aquestes dues pàgines que comentaves, el 123 People i el KGB, no cal fer-la a través dels cercadors perquè ja fa una mica de xaquets, diguéssim, sí, sí, de tot el que hi ha. És molt més complerta, exacte. Uh-huh. Una altra cosa que podríem fer és monitoritzar la xarxa. Uh-huh. Quina seria la diferència? Si monitoritzem la xarxa, rebarem un missatge al nostre correu electrònic quan algú parli de nosaltres o quan algú posi el nostre nom. Carai, això... Déu-n'hi-do, eh? És una manera d'estar al corrent de què poden dir de nosaltres, tant per bé com per mal. Una eina molt potent per fer una monitorització de la xarxa és Google ES/alerts, un servei d'alertes, i allà podem posar qualsevol nom, el nostre o el que vulguem, i quan surti qualsevol comentari a la xarxa amb aquesta referència, ens avisaran. És una eina també molt interessant. Però, evidentment, si el que ens interessa és la feina, buscant-se només és una petita part. Necessitem informar de com som, què fem i de quina manera ho fem. Llavors, per tot això, el més bàsic què seria? Doncs penjar el currículum. Penjar el currículum és cada vegada una cosa imprescindible, tenir el currículum a la xarxa. Això seria com fer una pàgina personal, Josep, No? No, en aquest cas tenim unes eines, bé, unes pàgines que et donen el servei d'hostatjament. I aquí el que faríem seria bàsicament posar el nostre currículum. Simplement. Més o menys sofisticat, amb més o menys característiques. Hi ha alguna pàgina que t'ofereix uns complements per millorar l'estètica, bàsicament, l'aspecte del teu currículum. Sí. Bàsicament direm tres pàgines, infoempleo.com, ac-cb-es i visualcb-.com. Són pàgines, sobretot, adreçades a això, a posar el currículum. Això què vol dir? Que el currículum tradicional que tenim, d'entrada, ja li podem donar una segona volta. Sí. El podem tenir a la xarxa, podem enviar un correu a qui sigui i enllaçar amb el nostre currículum de manera molt més interactiva i molt més completa. Podem anar molt més enllà, també. Comencen a existir eines, tant pels candidats com per les empreses, per aconseguir agilitzar el procés. Si pensem què costa a una empresa la feina de trobar un candidat, és caríssim. És caríssim, tot el procés de selecció, tot això. Llavors, avui dia hi ha entre un 60 i un 70% de les feines, diríem, d'un cert nivell, que no estan ofertades. Per què això? Doncs perquè es busquen per altres vies. No són feines que surtin a la xarxa. Necessitem el tècnic de no sé de què, o un responsable de no sé quantos, o un secretari, o un... No. A la xarxa hi ha una sèrie d'eines que ens poden... que poden anar per aquí. Per exemple, tenim whoh.com, que és una xarxa per professionals creatius. Des d'aquesta pàgina es pot construir un perfil en forma d'entrevista. Què passa? Que no és el mateix que un vagi a buscar un currículum que vagi a veure ja una entrevista que se li ha fet al candidat. Llavors és aquí et donen una entrevista en funció de la tipologia de feina que t'interessa i conforme tu vas omplint l'entrevista, es va gravant. De manera que el que busqui informació d'un tipus de gent, aquí el que anirà trobant seran entrevistes ja fetes als candidats. Per tant, s'està avançant una part de la feina Clar. i s'està facilitant això. Que pot servir per fer una preselecció, per exemple, sí. No? Sí. I també hi ha, per exemple, ventrevista.com, que és una eina dissenyada per l'empresa que construeix les preguntes en vídeo que vols que tingui l'entrevista. Uh-huh. Llavors, aquí, a més, estem parlant ja d'un vídeo. Uh-huh. De manera que, quin interès té un vídeo? De fet, hi ha pàgines, fins i tot, on el que es fa és facilitar penjar un vídeo en forma de currículum. És evident, en un vídeo veus la persona, veus l'expressió, la llengua, mm-hmm, perquè molta gent... Clar. No, jo sé, en anglès mig, francès no sé què, i a l'hora de la veritat això és mentida. Clar. L'altre dia explicaven un cas d'una persona que la van seleccionar i la van cridar a una entrevista... per acabar allò, acabar de decidir entre els 4 o 5 últims seleccionats. I bé, arriba un punt de l'entrevista i li diuen, bé, ara a partir d'aquí l'entrevista la farem en anglès. Hola, en anglès la fareu? Però si jo no en sé d'anglès. Home, vostè no sap anglès? Però si aquí especifica clarament que té un nivell mig d'anglès. O perquè em van dir que si posava un nivell del mig d'anglès em seleccionarien. Oh, clar, però... Però clar, clar, clar, evidentment, no n'hi havia prou, no? Hi ha moltes situacions d'aquestes i davant també una situació de crisi les empreses estan retallant i també estan retallant en el procés de selecció. Uh-huh. I, per tant, tot el que sigui avançar i garantir èxits, doncs això està benvingut. Uh-huh. Hi ha moltes altres eines. Per exemple, podem trobar plataformes per produir i penjar els videocurrículums. Això ho podríem fer si algú que ens escolta es planteja la possibilitat de fer un videocurrículum. Pot anar a tumebes.com, que és un portal doncs, això, per allotjar videocurrículums, o Futurafi, Futura CV, sí, de currículum vitae, futuracv.com, que també és bàsicament per lo mateix. Són eines que et faciliten fer el currículum i penjar-la a aquesta pàgina web. Uh-huh. Llavors, també és una via, no? Perquè, evidentment, nosaltres enviem un correu i enllacem en el nostre currículum en format vídeo. Tot això en fa marcar diferències i facilitar a l'hora de fer una tria, sobretot quan estem parlant de centenars o milers de persones segons el càrrec que s'estigui buscant. És a dir, que si tens presència en aquestes diferents pàgines que poden molt bé ser consultades per les persones que estan fent un procés de selecció, tens molts més números per ser triat, no? Sí, com no? Perquè... O moltes més opcions. Sí, d'entrada, amb ells se'ls estalvia un munt de feina. Uh-huh. I el fet de que tu t'hagis molestat a fer tot això també és un punt al teu favor, clar, en quant a capacitat d'eines, clar, a capacitat de treballar, clar, i alhora estàs informant molt més de tu que amb una informació habitual. Uh-huh. Quan un, en moltíssims casos, per no dir tots, evidentment, però en moltíssims casos, quan un porta un currículum en paper, sense pràcticament cap, la foto com a molt de carnet, i però això va amb un calaix, i és molt difícil que algú hi pugui dedicar hores a esbrinar tot aquest munt de papers, perquè és una feina feixuga, i si es troben vies molt més ràpides de tenir informació de candidats, es va cap allà. Clar. I llavors això ho hem de tenir clar, perquè a la mesura que trobem capacitats de fer servir aquestes eines, avancem moltíssim. Però n'hi ha moltes més. Per exemple, hi ha eines perquè allò que deia abans jo de que podem buscar com se'ns veu a internet, doncs podem trobar també eines per millorar la nostra visió a la xarxa, uh-huh, de la manera que ens poden veure a la xarxa. Per exemple, SlideShare. SlideShare.net és una pàgina on nosaltres podem penjar presentacions. Presentacions que podem haver fet un dia que hem fet una xerrada per explicar la nostra feina. Uh-huh. Presentacions que podem fer, en fi, tractant un tema que és important i que dominem. Diferents presentacions les podem penjar a l'SlideShare. És una manera de quan algú busca una informació sobre la temàtica que nosaltres dominem, ens trobarà una presentació que ja hem fet nosaltres. I aleshores veurà els nostres coneixements, la nostra capacitat, i per tant estem complementant una informació personal. Uh-huh. Una altra pàgina és ISU, amb dues S's i dues O's, ISU.com, o com no, YouTube. Uh-huh. YouTube, no cal dir-hi gran cosa, YouTube, però evidentment si nosaltres pengem vídeos nostres de la nostra activitat, això també complementa molt la nostra la informació que tenim. Si a més els vídeos ja fan referència potser a partir de premsa o d'una altra informació complementària, doncs tot això reforça la nostra activitat i la nostra situació, de manera que quan estem explicant que fem X coses, ho complementem d'aquesta manera, no? Tenim també, com no, les comunitats socials. Comunitats socials o plataformes professionals. Perquè, que no són les xarxes socials. Podria ser el mateix, però amb un caire molt més específic. Aquí en havíem parlat alguna vegada. Xarxes com Ching.com o LinkedIn.com. LinkedIn, sí. Són, de fet, aquestes dues, Ching i LinkedIn, són les dues més importants. Ching s'està estructurant, sobretot, a un nivell de càrrecs mitjos, diríem. La gent que busca feina amb un nivell d'aquest tipus busca Ching, i LinkedIn s'està més aviat tirant cap a nivells més alts dels executius, però això no vol dir que no s'hi pugui ser aquestes xarxes, uh-huh. Però les tendències van per aquí, no? També hi ha pàgines com viadeo.com o jopentalents.com, molt interessants. Per exemple, en el cas de Jopentalents, a banda de que nosaltres hi podem ser-hi, si nosaltres recomanem algú per una feina i el contracten, a nosaltres, la persona que els contracta, ens paga per la feina d'haver fet la recomanació i considerar que aquesta recomanació és vàlida. Mm. Això és una manera de potenciar i estalviar feina. O sigui, si tu recomanes algú i per tant el coneixes, aquesta persona, i coincidiu, resulta que l'empresa també està d'acord, igual com tu, que aquesta persona és l'adequada per aquest càrrec, aquesta feina que tu has fet de recomanar, amb ells els hi estalvia milers d'euros. Uh-huh. I com a tal et recompensen. Això és una característica que, a més, ve marcada dins a la teva pàgina, de manera que ets una persona que està recomanant persones adequades. Uh-huh. I, per tant, el teu reconeixement com a tal també puja. En tant en quant ets conscient, estàs treballant bé. O sigui que és una mica una anada i tornada de suports i d'informació, no? Déu-n'hi-do, Sí, hi ha moltes opcions, i sempre el fet de conèixer-les ens aporta beneficis que, si no les coneixem, és un inconvenient. Tenim també, però, pàgines, perquè podríem caure en l'error de pensar: això només és per directius d'empreses o només és per feines liberals, o sigui, per un estatus o un tipus de tasques, però no és cert. Hi ha pàgines, per exemple, com Acepto.es, uh-huh, o d'unpresupuesto.com, que són pàgines adreçades a un tipus de feines molt diferent. Per exemple, Acepto.es, hi ha gent que posa: vull reformar la cuina. I el qualsevol professional que s'hi dediqui pot agafar i presentar un pressupost. I el que sembli més interessant, doncs se l'accepta i ja té la feina. En fi, hi ha tota una sèrie de vies per implementar tot això. I també, com sempre, pàgines a nivell internacional també, potser no tan utilitzades, però SN Talent o Hop IA també són pàgines, doncs, molt interessants. Hi ha moltíssima informació sobre tot això. Probablement avui no tindrem en absolut temps per dir-la tota, però una molt important i que està canviant la manera substancial de relacionar-se és el Twitter. El Twitter, sí, que ja el coneixem, s'està convertint també en una eina de feina. Al Twitter ja podríem anar, per exemple, a una pàgina que es diu twitterempleo.com, i des d'allà ja hi ha empreses que estan publicant les ofertes de feina, de càrrecs, de necessitats que tenen al Twitter. Mm-hmm. Per què? Pel dinamisme. Per l'agilitat. Per l'agilitat. Mm-hmm. És immediat i nosaltres, per exemple, podríem fer una cerca. Al Twitter hi ha una cosa que se'n diuen hashtags, que és el que fa referència als diferents temes, i podríem fer-ne una cerca, per exemple, amb empleo o amb feina, uh-huh, i trobaríem moltíssimes referències. També hi ha alguns perfils de Twitter que s'han especialitzat en aquests temes. Per exemple, @empleo_sanitas o @grupocortefiel, @currofil o @ana83, són pàgines, són perfils de Twitter que s'han especialitzat a recopilar ofertes de feina. Uh-huh. Esclar, amb tot això, si ho coneixem, ens pot acostar una mica més a prop o a millorar la nostra feina o a trobar feina amb unes eines que, evidentment, són molt noves. Josep, ens queden 3-4 minuts de programa. Avui és una edició, no ho hem dit al principi, ho hem deixat pel final, és una edició una mica especial, perquè no és que sigui l'última, però a partir d'ara n'hi haurà menys, oi? Sí, sí, estem en un moment de molta feina, uh-huh, i també el programa aquest ja fa molt temps que dura. Jo crec que estem en una fase de que tenen que canviar coses com a mínim, i jo personalment el que necessito és una mica de paro, no? D'una aturada. Llavors, bueno, el que farem serà restringir el programa un cop al mes, uh-huh, i acabat aquesta temporada, doncs segurament m'agafaré una temporada de vacances. Una temporada sabàtica. Sí, sí, sí, sí, exacte, i després ja en parlarem. En qualsevol cas, Josep, t'agraïm molt tot aquest temps que has estat amb nosaltres setmana a setmana, i ara doncs, el que estaràs encara que sigui un cop al mes. Moltes gràcies.